A w standardzie jest pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona. To jak ja mam się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 23 kwietnia, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina utraciła Krym 11 lat temu, pisze Donald Trump w mediach społecznościowych. Senat za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, teraz ustawa trafi do prezydenta. A w tym serwisie zajrzymy też do tramwaju z książkami. Fantastyczna akcja, święto książki. Prezydent USA przekonuje, że Ukraina utraciła Krym 11 lat temu i to nie podlega dyskusji. Tak Donald Trump pisze w mediach społecznościowych. Nieoficjalnie mówi się, że jest to reakcja na stanowczą odmowę Kijowa uznania rosyjskiej okupacji Krymu. Zgoda na to, by Krym był rosyjski, miała być częścią amerykańskiego planu pokojowego. Stany Zjednoczone najwyraźniej szukają pretekstu, by wycofać się z negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą. Tak mówił w Pulsie Trójki Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziś w Londynie miały odbyć się rozmowy na poziomie szefów resortów dyplomacji USA, Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nie przyjechał na nie jednak amerykański sekretarz stanu. Wcześniej Kijów odrzucił ultimatum Rosji dotyczący rosyjskiej okupacji Krymu. Ta propozycja od początku była nie do przyjęcia, mówi Wojciech Lorenz i dodaje, że administracja Trumpa może teraz wycofać się z pośrednictwa w pokojowych negocjacjach. Moim zdaniem wychodzenie z tego rodzaju propozycjami wskazuje jednoznacznie, że administracja chce mieć pretekst do tego, żeby powiedzieć, no przystąpiliśmy, wcześniej udzieliliśmy ogromnej pomocy Ukrainie, niewdzięcznicy nie chcą podpisać korzystnego dla nich porozumienia o minerałach krytycznych, Europa nie wspiera nas, bo nie chciała znieść sankcji i uznać razem z Ukrainą aneksji Krymu. Zrobiliśmy co mogliśmy, wycofujemy się z tych rozmów. Ukraińskie władze wciąż deklarują, że są otwarte na rozmowy o wstrzymaniu ognia i pokoju w wojnie z Rosją, nie akceptują jednak kapitulacji. Tłum wiernych czeka przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie, by oddać hołd papieżowi Franciszkowi. Trumna z ciałem papieża będzie wystawiona do piątku, w sobotę pogrzeb. Dziś pojawiła się informacja, że tuż przed śmiercią papież Franciszek dokonał kolejnego symbolicznego gestu, przekazał pieniądze ze swojego konta dla więźniów. A więcej na ten temat z Rzymu Piotr Piętka. Informacja o datkach, jakich dokonywał papież Franciszek na rzecz więźniów, została ujawniona już po jego śmierci. Okazuje się, że ostatni przelew miał miejsce tuż przed poniedziałkowym zgonem papieża. Nie ujawniono, jaka to była kwota, wiadomo jednak, że w ciągu ostatnich kilku lat wysłał on na rzecz rzymskiego zakładu karnego Rebibia ponad 200 tysięcy euro. Pieniądze przeznaczano na różne projekty resocjalizujące osadzonych w tym więzieniu. W Rzymie trwają przygotowania do papieskiego pogrzebu. Według szacunków władz Watykanu i włoskiej stolicy w sobotniej uroczystości weźmie udział ponad 200 tysięcy osób, w tym ponad 2 tysiące dziennikarzy. Dużym wyzwaniem logistycznym będzie zabezpieczenie trasy przejazdu z lotniska 170 zapowiedzianych delegacji państw, a potem trasy przejazdu trumny z ciałem papieża Franciszka z Bazyliki Świętego Piotra do rzymskiej Bazyliki Matki Boskiej Większej, gdzie będzie złożona do grobu. Piotr Piętka, Polskie Radio Rzym. Senat przyjął ustawę o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od przyszłego roku. Za było 58 senatorów, 36 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Rząd szacuje, że na zmianie skorzysta około 2 milionów osób prowadzących działalność gospodarczą. Martyna Szymczakowska. Zmiany są korzystne dla przedsiębiorców, a dla budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia nic się nie zmieni, zapewnia senator sprawozdawca Kazimierz Klejna z PO. W całości ta kwota będzie rekompensowana z budżetu państwa. Szacowane 4,5 miliarda złotych to pieniądze z podatków, które zapłacimy wszyscy, odpowiada wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. Za tą obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców będą płacić pracownicy na etacie i ludzie zarabiający średnio i mało. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Jeżeli Andrzej Duda zawetuje zmiany, premier zapowiedział powrót do prac po wyborach prezydenckich. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich w Warszawie pojawił się wyjątkowy tramwaj. Podczas kursów, oprócz czytania, można było wziąć lektury do domu oraz zostawić swoje dla następnych czytelników.

you're not quick enough. I've seen this movie before. I think I've heard this song. Your future's right at the door. Couldn't get it wrong. And now I drive a truck, and it drives pretty well. My dog is at my house again, but I live somewhere else. I swear I've had this dinner before. I know I've heard that song. My future's not what I thought. I think I thought it wrong. It's one on one. Lonesome is a State of Mind to nagranie, które otwiera najnowszą płytę D-Joe, ale także utwór, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą, czyli środową rotację. Joe Carey, bo to właśnie o nim mowa, znany zarówno z ekranu, jak i z radioodtwarzaczy, wydał swoją płytę The Crooks. Wydarzyło się to kilka tygodni temu, ale jest to album, do którego warto wracać, szczególnie przy okazji takiej sprzyjającej aury na zewnątrz, no i też można się przygotować do jego warszawskiego koncertu, który wydarzy się za niecałe dwa miesiące. 18 czerwca D-Joe pojawi się w klubie Progresja, więc możemy powiedzieć, że prosto z kultowego nowojorskiego studia Electric Lady, bo to właśnie tam nagrywał tę płytę do kultowego polskiego warszawskiego klubu Progresja. Adress to kolejny artysta, którego miałam okazję już zaprezentować w ubiegłym tygodniu w rotacji, a dzisiaj The Big City. Do you remember when we first met? 16 minut po godzinie 19. Jej Dress, The Big City. Gościnnie w tym nagraniu pojawił się Chad Hugo, znany z duetu The Neptunes, czyli najbliższy współpracownik Pharrella Williamsa, ale na tej płycie Jej Dressa możemy usłyszeć naprawdę zdecydowanie szersze, zacne grono artystów, no powiedzmy wprost, bardziej popularnych od samego Jej Dressa. Jeśli chodzi o tych, którzy łączą swoje siły jako debiutanci z tymi, którzy już na scenie spędzili trochę czasu, no to przed nami w Poznaniu doskonałe wydarzenie skupiające właśnie branżę muzyczną, czyli Next Fest. Proszę się przygotować, bo będziemy mieć dla Was wejściówki na to wydarzenie. Na razie Salt. What? wyjątkowa brytyjska grupa wydająca swoje długo grające albumy, jak zwykle z zaskoczenia. Ten to tytuł najnowszej płyty grupy Soul, to ona się doskonale niesie. No i dadzą się ponieść ci, którzy usłyszą w tym roku na żywo ten duet. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Jak dla mnie to nagranie zawsze działa. Everything But The Girl i Missing w rotacji. A to ze względu na fakt, że duet Everything But The Girl wystąpił po raz pierwszy po 25 latach na żywo. Te ich dwa pierwsze koncerty wydarzyły się oczywiście w Londynie 6 i 7 kwietnia, ale też jest coraz więcej przesłanek dotyczących tego, że Everything But The Girl mogą zasilić jakieś tegoroczne festiwale, raczej brytyjskie jak na razie, a może w kolejnych latach także wydłużą swoje trasy koncertowe. My wrócimy na naszą ziemię lokalną, do Poznania konkretnie, bo to właśnie tam odbywa się już za chwilę bo od jutra Next Festival to jest ogromne wydarzenie, na którym możemy usłyszeć całą masę artystów i artystek, zarówno tych, którzy mają na swoim koncie już konkretne dyskografie, jak i takich, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z wydawaniem muzyki, no ale to także konferencje i przede wszystkim taka możliwość, żeby poznać się trochę bliżej branżowo, no a też pewnie dobra okazja, żeby do tej branży się wbić, jeśli komuś na tym zależy. Rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, pod który można się zgłaszać, bo czekają podwójne wejściówki na całe wydarzenie. Rotacja@polskieradio.pl. Bella Boo i Your Girlfriend to nagranie z 2019 roku, które moim zdaniem świetnie się sprawdza w przestrzeni radiowej, między innymi ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju incepcją, bo Bella Boo śpiewa o zdarzeniu, w którym to właśnie pojawia się piosenka pewnej dziewczyny w radiu. To może teraz coś bardzo, bardzo nowego. Loyal Carner i All I Need, jego nowy singiel. Yeah, can't put a foot right in paradise. Search for something nice. Just a place that's all my own before a soul arrives. It's your fault, hold it twice. Diamonds made and broken pies. Bits of glass that touch my feet when I'm alone at night. I'm looking for a piece of mine, piece of yours, a piece of time. A piece of you I find, the corner of my eye. All beside the wall I sit.

onto the playboys. Beyond the count of birds, I'd make a loud noise. I imagine that you could a cult figure. Like what a dream, but I forget to take a picture. Why'd you got the laugh coming straight out the gallows? No, we're fishes out hiding in the shallows. All that showmanship has expired. Now we know that how we used to share is beating tired. It's a competition, shines people like that. Pretending I'm fine, it's people like that. Fountains DC, Before You, I Just Forget. Ale my się bardzo cieszymy z tego, że Fountains DC nie dają nam o sobie zapomnieć i to wcale nie byłoby takie łatwe, nawet gdyby nie ukazała się ta wersja deluxe ich ostatniej płyty, bo to płyta, do której po prostu wraca się jakoś tak automatycznie. No a biorąc pod uwagę, że to jeden z headlinerów tegorocznego OFF Festiwalu, no to już w ogóle niech Fountains DC nam jak najczęściej gra. Ale w tym tygodniu w rotacji szczególnie często słuchamy ostatniej płyty Real Lies. We will annihilate your enemies. Midnight Sunday at the blue house on the big green hill. Aching shadows haunt the walls. And inside Navi sleeps. Coming down with the satellites. He'll be up before the dawn again. Dig up the roads. See what's underneath. Then put them back. It gives him time to think of what the big green world was like before they'd had enough of each other's love. Ariel, czyli pierwszy singiel, którym duet Real Lies zapowiedział długo grający album We Will Annihilate Our Enemies. Stało się tak, że takim cichym bohaterem dzisiejszej rotacji jest nostalgia za przełomem lat 90., 2000, bo w wielu utworach słychać mocne inspiracje brzmieniem właśnie z tego okresu w muzyce. A jeżeli ktoś szuka tych najnowszych uniesień dźwiękowych, to Next Festival jest doskonałym kierunkiem. Poznań startujemy już w czwartek. My też tam będziemy, co z wielką przyjemnością podkreślam. Jeżeli ktoś chciałby się tam wybrać, to proszę pisać. rotacja@polskieradio.pl. Podwójne zaproszenia czekają. Make a space for my body. Dig a hole. Push the sides apart. This is what I'm controlling. It's the mold. The inside that I carve. This will be my monument. This will be a beacon. No i tak ponieśli nas ku prawie już końcowi dzisiejszej rotacji panowie z duetu Royksopp, a w ich towarzystwie Robin z monumentalnym nagraniem Monument. Płyta True Electric to też album, o którym mieliśmy okazję już wspominać tutaj w rotacji. Na tej płycie znalazło się 19 studyjnych wersji piosenek Royksopp, które były wykonywane na żywo podczas ich trasy koncertowej, więc sukcesywnie gdzieś pewnie będziemy odkrywać kolejne karty z tego wydawnictwa. Make You Stay, czyli nagranie od Segi Bodegi remiksującego Lapsley, bo to właśnie ona w oryginale wykonała ten utwór. DJ Python i jego tegoroczne wydawnictwo I Was Put On This Earth to jest propozycja, z którą kończymy dzisiejszą rotację. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. My słyszymy się w poniedziałek po godzinie 19, a jutro w rotacji Kuba Ambrożewski. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.